A gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października, jest 20. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis. Jutro w stolicy Gruzji demonstracja zwolenników opozycji. A Razem wychodzi z klubu Lewicy, założy w Sejmie koło partii. Ponad 50 tysięcy osób odwiedziło targi książki w Krakowie. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili nie uznała wyników wyborów parlamentarnych. Zapowiedziała na jutro manifestację w centrum Tbilisi z udziałem zwolenników opozycji. Gruzini mają się zebrać przed budynkiem parlamentu o 19 czasu lokalnego. W Polsce będzie wtedy 17. Salome Zurabiszwili stwierdziła, że Gruzini stali się ofiarami rosyjskiej operacji specjalnej. Prezydent Gruzji wspiera proeuropejskie i prodemokratyczne dążenia partii opozycyjnych. Wielokrotnie krytykowała rządzącą partię gruzińskie marzenie za łamanie praw i wolności obywatelskich oraz wprowadzanie w Gruzji ustaw wzorowanych na putinowskich dokumentach. Tak jak Salome Zurabiszwili, również liderzy ugrupowań opozycyjnych oświadczyli, że nie uznają wyników głosowania. Część partii zapowiedziała, że nie przyjmie mandatów. Według Centralnej Komisji Wyborczej wybory parlamentarne w Gruzji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Partia Razem opuszcza parlamentarny klub Lewicy i powoła koło poselskie. Decyzja zapadła na kongresie ugrupowania. Partia nie zgodziła się z polityką obecnego rządu Donalda Tuska. Chodzi głównie o brak odpowiedniego finansowania w przyszłorocznym budżecie służby zdrowia, mieszkalnictwa społecznego i polskiej nauki. Członek Zarządu Krajowego i rzecznik prasowy Razem, Mateusz Merta, powiedział, że polityka obecnego rządu nie pozwala na realizację postulatów jego ugrupowania. W związku z tym zdecydowaliśmy się budować formację, którą budowaliśmy do tej pory. Niezależną, silną, odważną lewicę społeczną, która po prostu jest dzisiaj w polskim życiu potrzebna. Jest nam dzisiaj potrzebna partia opozycyjna, która jest partią demokratyczną, a nie wariacką prawicą. Dla partii Razem większe nakłady na służbę zdrowia i budowa mieszkań komunalnych są kluczowe. Dla naszych wyborców i z perspektywy ich życia, chociażby młodych osób, które dziś nie mogą pozwolić sobie na dostępne mieszkania w miastach. To są głosy pacjentów. Partia Razem zamierza skupić się na działalności opozycyjnej w parlamencie i budowaniu struktur w różnych regionach Polski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Na cmentarzach coraz więcej osób, które porządkują i ozdabiają groby bliskich. W Katowicach nasza reporterka Joanna Opas pytała odwiedzających cmentarz przy ulicy Sienkiewicza o to, ile w tym roku trzeba wydać na zakup zniczy i kwiatów. To będzie około 300 zł. Za jeden grób? No nie, to dwa, ale synem to robimy akurat na pół, no to także jeszcze ujdzie, nie? Znicze plus wiązanki, plus kwiaty żywe. Radzę sobie jak mogę. Część rzeczy robię sama, wiązanki z gałązek i te stroiki, także te, co tam zniczę, ale generalnie wkłady do zniczy. Parę złotych raczej. To nie jest parę, no ale kupiłam dzisiaj dwie chryzantemy, 60 zł. Akurat dzisiaj byłam na giełdzie, szczerze mówiąc, żeby postawić nowe znicze, na każdym grobie postawić jakiś kwiat, to około 500 zł. Mieszkańcy Katowic zwracają uwagę, że dla ich budżetu zakup zniczy i kwiatów to dość spory wydatek. Część już wcześniej odkładała pieniądze na ten cel. 56 tysięcy osób odwiedziło 27 międzynarodowe targi książki w Krakowie. A za nami 1000 godzin spotkań autorskich, mówi prezes targów Grażyna Grabowska. W czwartek, piątek zwłaszcza było dużo więcej zwiedzających niż w roku ubiegłym. Do tego roku w zasadzie to było tak, że sobota, niedziela były tymi najbardziej tłocznymi, tłumnymi dniami. Dzisiaj niedziela. Był bardzo sympatyczny dzień. Przychodziły całe rodziny, a spędzały czas u nas na targach. W tegorocznej imprezie wzięło udział 470 wystawców. To maksymalna liczba. Więcej nie zmieściłoby się w hali Expo. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przebędzie chmur. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 stopni lokalnie na Kaszubach, około 8 w centrum do 11 na południu. Jutro od 11 na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum do 17 na południowym zachodzie. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, a miejscami popada słaby deszcz. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz na naszej antenie czas na spotkanie ze słowami i to w tym przypadku z daleka, w zasadzie z końca świata. Wszystkie książki świata. Bartosz Machajewski, Agnieszka Szydłowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Powiedziałem z końca świata. Otóż tak, bo dziś gości u nas pisarka z Nowej Zelandii. Hello, this is Eleanor Catton speaking from Cambridge, talking to Trokia, Polish Radio. Z Nowej Zelandii, choć jak słyszeliśmy, obecnie Eleanor Catton, najmłodsza w historii zdobywczyni Bookera za powieść Wszystko, co lśni, mieszka w Wielkiej Brytanii. Catton, nasi dawni i stali słuchacze pamiętają zapewne, gościła nawet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no ale to było blisko dekadę temu. Po ponad dekadzie milczenia Eleanor powróciła z nową, przez wielu więcej niż bardzo wyczekiwaną powieścią. Nosi ona tytuł Las Birnamski, w oryginale Birnam Wood. Na polski przełożył ją wspaniały Maciej Świerkocki i choć pisarka mieszka na Wyspach Brytyjskich, to w tej grubej i wciągającej książce zabiera nas do swojej ojczyzny na sam koniec świata. Opowiada o Lesie Birnamskim, organizacji ekologicznej działającej w Nowej Zelandii i prowadzącej partyzantkę, poszukującej nowych gruntów pod nielegalne uprawy warzyw. Gdy z, jak się okaże, wcale nie tak oczywistych powodów osuwa się ziemia w jednym z parków narodowych, działacze dowiadują się, że ktoś chce wystawić na sprzedaż niemałą posiadłość w tamtym regionie. Może, gdyby udało się ją przejąć, w końcu zaczęliby na swojej partyzantce zarabiać? Ale wtedy do gry wkracza jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Człowiek bezwzględny, amerykański biznesmen, którego stać na wszystko, który wszystko ma i który jednego tylko do siebie nie dopuszcza, mianowicie faktu, że także umrze i że jeżeli dojdzie do jakiejś apokalipsy, skutki dotkną także jego. Chce zrobić wszystko, by się przed tym uchronić. Czy jakkolwiek brzmi to znajomo? Ale zanim o tym, co w powieści, zacznijmy od wspomnień. Dekadę temu odwiedziłem Eleanor Catton w Auckland w Nowej Zelandii. To był zupełnie inny świat. Pamiętasz go jeszcze? Rozmawialiśmy przy Flat White, którą to kawę, a właściwie kawę serwowaną w ten sposób Nowozelandczycy uważają za coś na kształt napoju narodowego lub przez nich wymyślonego. Otóż rozmawialiśmy o tym, że idą wielkie zmiany, że przed nami mroczne czasy, było to czuć w atmosferze pod każdą szerokością geograficzną. Jak patrzysz na rzeczywistość dziś? Wyszliśmy z ciemności? Skończył się mrok? I hope we're on the other side of it. I wouldn't say that with much confidence, actually. Yeah, I think maybe we'll look back on the last, on the kind of the 2010s as the decade where social media sort of showed its true colors in a way. Mam nadzieję, że jesteśmy już po drugiej stronie, choć nie mówię tego z pełnym przekonaniem. Wydaje mi się, że kiedy spojrzymy wstecz na lata 2010 i początek lat 2020, to ujrzymy tę dekadę jako czas, w którym media społecznościowe ujawniły swoje prawdziwe oblicze. Na początku ich pojawienie się budziło ogromny entuzjazm i ekscytację. Pamiętam Okupuj Wall Street, Arabską Wiosnę. W tamtych latach panowało przekonanie, że nowe technologie umożliwią nam wprowadzenie nowych form demokratycznego zaangażowania. Szybko jednak okazało się, że to była naiwna wiara, ponieważ za tymi platformami stoją potężne interesy finansowe, a same media społecznościowe są prywatnymi przestrzeniami zapewniającymi zysk prywatnym firmom. Od samego początku zresztą były to firmy nastawione na zysk i od początku kontrolowane były przez prywatne interesy, ale ukrywały przed nami zakres, w jakim zarabiają na naszych danych oraz manipulują treściami, które widzimy. Nie trzeba było długo czekać na poważne pogorszenie się sytuacji. Ludzie zaczęli odczuwać negatywne skutki na poziomie emocjonalnym, duchowym i zwyczajnie ludzkim. Nie jestem pewna, jak możemy sobie z tym poradzić i czy istnieje sposób, aby oddać te platformy w ręce użytkowników. Zresztą nienawidzę słowa użytkownik. No ale jak możemy stać się osobami, które naprawdę korzystają z tych platform, zamiast być przez nie wykorzystywani? Jak sprawić, by znów zaczęły służyć naszemu człowieczeństwu? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że warto je zadać, zanim sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu. Somebody who is in fact using these platforms and isn't just being used by them. How do they become helpful to our humanity again? You know, I'm not really sure what the answer to that is, but I think that that's a question that hopefully will be asked before things get any worse. To twoje największe rozczarowanie naszych czasów, media społecznościowe? Well, I mean, I think that social media is when it kind of first became the case that people were spending kind of as much time online as they were off, and that online, such as this interview we're having at the moment, could be a substitute for meeting face to face. Wydaje mi się, że media społecznościowe zmieniły nasz sposób funkcjonowania w świecie. Kiedy po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której ludzie zaczęli spędzać w internecie tyle samo czasu, co poza nim, spotkania online, takie jak ten wywiad, stały się substytutem spotkań twarzą w twarz. Zaczęto je postrzegać jako powszechną, wręcz wymienną alternatywę. Myślę, że miało to poważne skutki socjologiczne, które wciąż próbujemy zrozumieć. Rozmyślałam o tym wszystkim w kontekście Lasu Birmańskiego. Zaniepokoiło mnie, jak odczłowieczające mogą być media społecznościowe jako środowisko, bo tworzą poczucie pozornych, nieautentycznych więzi z innymi, prowadzą do rozmów, które wydają się być prawdziwe, ale oczywiście nimi nie są, bo czas nie płynie w sposób naturalny, no i też nie ma tego prawdziwego rytmu. Możesz coś opublikować, potem odejść na tydzień, wrócić i jakby nic się nie zmieniło. Nie ma ram czasowych, które wymuszałyby natychmiastową reakcję czy interakcję, a to przecież jest kluczem do ludzkich relacji. W prawdziwym życiu, gdy rozmawiasz z kimś, a ta osoba mówi za dużo lub nie rozumiesz jej intencji, albo osoba ta rani twoje uczucia, albo ty ranisz jej uczucia, pojawiają się emocje, niezrozumienie i to są właśnie te momenty, które tworzą życie, zrozumienie i sens. Wiele z tego, co najistotniejsze, zostaje w internecie utracone i wybielone. Doszłam do wniosku, że powieść jako forma zyskała nowe uzasadnienie swojej egzystencji, którego przez długi czas jej brakowało, bo ona może być odpowiedzią na media społecznościowe. Oferować doświadczenia życia w świadomości innej osoby, ukazywać, jak myśli, czuje, co zauważa, a czego nie. To zupełnie inny sposób odbierania fikcji niż ten, który dostajemy na ekranie czy w mediach społecznościowych. I z tej refleksji wyszłam z takim poczuciem pasji do powieści i do dumy z bycia powieściopisarką. Uważam, że powieść jest formą polityczną, która przypomina nam o tym, co to znaczy być istotą czasową, istotą ograniczoną czasem, istotą śmiertelną. Żadna z tych rzeczy nie jest prawdziwa online. Nie wiem, czy można odczuć śmiertelność w przestrzeni wirtualnej, bo tam wszystko wydaje się trwać wiecznie, chyba że sami zdecydujemy się to wszystko usunąć, o ile w ogóle da się to zrobić. How we experience a kind of a timeline of social media. So I've come out of all of this with a like feeling quite passionate about the novel, actually, and feeling very proud to be a novelist, as a kind of a political form, actually. You know, kind of reminding us of what it's like to be temporal beings. We're temporally bounded. We're mortal. None of those things are true online. Your mortality. I don't really know if you could have an experience of mortality online, because everything exists forever, you know, until you delete it, if you can. Czy kiedy zaczynałaś pracę nad Lasem Biernamskim, myślałaś o tym, że dla potomnych, dla tych, którzy przyjdą po nas, dla dzieci naszych dzieci, ta powieść będzie książką o naszych czasach? Że ona w jakimś sensie może wyjaśniać kolejnym pokoleniom naszą codzienność, nasze bolączki? Bo przecież my jesteśmy w środku, w procesie i nie do końca wiemy jeszcze, co będzie się o nas mówiło, co będzie o nas zaświadczało najbardziej. Tak jak ludzie żyjący niecałe 100 lat temu nie mieli przecież świadomości, że żyją w tych latach 30., w których świat zmienił się nie do poznania. Yeah, I mean, I'm a big believer in writing for the reader in the present. And I think that one mistake that writers sometimes make is they write for a reader in the past. You know, they remember what the world was like when they were 20 years old, and they try and write for the reader in that environment. And of course, that world doesn't exist anymore. You can only ever be read in the present and in the future. Głęboko wierzę w pisanie dla czytelnika żyjącego w teraźniejszości. Częstym błędem pisarzy jest to, że piszą dla czytelnika z przeszłości. Pamiętają, jak wyglądał świat, gdy mieli 20 lat i próbują pisać dla tamtego odbiorcy. Ale tamten świat już nie istnieje. Czytelnicy żyją w teraźniejszości i w przyszłości. Przy tej okazji moim celem było napisanie książki, która byłaby formalnie zaangażowana. Chciałam stworzyć ją jako szekspirowską tragedię, w której poruszam kwestię winy, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Ktoś może zacząć czytać Las Biernamski myśląc, wiem jak działa świat, wiem kto jest dobry, a kto zły, mam swoją politykę, która jest słuszna. To uczucie, że wiemy co jest właściwe, jest czymś, co wszyscy odczuwamy względem własnych przekonań. Jednak miałam nadzieję, że w miarę postępu książki te przekonania staną się coraz bardziej złożone i że czytelnik zacznie dostrzegać, że nie da się jasno oddzielić moralnych od niemoralnych działań bohaterów. Kwestia moralności w książce miała się stopniowo komplikować. Nie myślałam o byciu na czasie w tradycyjnym sensie. Kiedy myślisz w kategoriach formalnych, myślisz ponadczasowo. Nie chodziło mi o poruszanie współczesnych problemów, choć chciałam, aby książka była bardzo prawdziwa, wręcz namacalna, by czytelnik mógł stanąć ramię w ramię z postaciami, pojawić się w ich scenach. Starałam się też zwrócić uwagę na to, co było technologicznie możliwe w 2017 roku, kiedy dzieje się akcja książki. Ważnym elementem było też dla mnie zawarcie wielu dialogów, bo uważam, że dialogi są świetnym nośnikiem danego momentu w czasie. Sposób, w jaki się wyrażamy, język, którego używamy, oraz konstrukcja zdań mówią bardzo wiele o naszych wartościach, często w sposób, którego nawet nie zauważamy. Mam nadzieję, że będzie to historia o człowieczeństwie, ponieważ wydaje mi się, że żadna z postaci w książce nie uważa siebie za kogoś złego. Starałam się tak zaprojektować tę powieść, aby była odzwierciedleniem prawdy o ludzkiej naturze. Rzadko widzimy siebie w takim świetle. Kiedy pozwalamy sobie działać w określony sposób, ponieważ jesteśmy przekonani, że mamy rację lub że nasza sprawa jest słuszna, wchodzimy na bardzo niebezpieczną ścieżkę. Dla mnie to powieść o ślepocie i o oszustwie. Każda z postaci oszukuje się nawzajem na różne sposoby, a ja bawiłam się tymi elementami, bo jako autorka fabuły uznałam je za ciekawe. Uwielbiam historie, w których ludzie udają kogoś, kim nie są, gdzie pojawiają się niespodzianki, tajemnice, a przyjemność sprawiło mi uwzględnienie tych wszystkich aspektów w powieści. Waham się jednak przed bezpośrednią odpowiedzią na twoje pytanie, bo uważam, że dzieło sztuki powinno samo nawiązać więź z czytelnikiem. To nie autor ostatecznie decyduje o tym, co dana rzecz oznacza. Mam więc nadzieję, że czytelnicy uznają książkę za interesującą, a przyjemność z historii będzie szła w parze z refleksją nad działaniami bohaterów, nad tym, czy mieli rację, robiąc to, co zrobili, ale poza tym wszystkim czuję, że to nie jest już moja sprawa. I feel like beyond that it's almost kind of not my business. Sam jestem, przyznam się Państwu, ciekaw, co o początkach trzeciej dekady XXI wieku będzie się mówić, pisać i myśleć za pół wieku, ale wróćmy do powieści Eleanor Catton, która gości dziś we wszystkich książkach świata. Las Biernamski, jak sam już tytuł to wskazuje, prowadzi nas do Szekspira i do Macbetha, do czego ci to wszystko było potrzebne, ta sztuka, ta historia? Czy to był twój pomysł na przepisanie wielkiego twórcy? Nie pytam tu złośliwie, w żadnej mierze, to żaden zarzut. Literatura przecież od zawsze, od czasów mitologii, przepisuje w nowych realiach doskonale znane opowieści. It was very early. I already knew that I wanted to write a book that engaged in some way with a kind of this rising impotence and kind of rage that I was feeling, particularly as a young person. Tak, to było bardzo wcześnie. Wiedziałam, że chcę napisać książkę, która w jakiś sposób odniesie się do rosnącego poczucia bezsilności i wściekłości, które odczuwałam, szczególnie jako młoda osoba. To było po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta oraz po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Miałam wrażenie, te nieprzewidywalne i dramatyczne wydarzenia zaskoczyły nas wszystkich, a przyszłość napierała w jakiś taki niekontrolowany i niepokojący sposób. Chciałam przetworzyć to uczucie w swojej twórczości. Moja poprzednia powieść, Wszystko co lśni, była osadzona w przeszłości, ale teraz wydawało mi się to niewłaściwe. Czułam, że muszę zmierzyć się z tym, co działo się tu i teraz. Poszukiwałam tematu, czytałam dużo literatury faktu, próbując zrozumieć swoje miejsce w świecie, ale także w kontekście nowych idei. To wtedy wróciłam do Macbetha. Zaczęłam dostrzegać, jak często cytowano tę sztukę w zwykłych rozmowach, zwłaszcza w kontekście polityki i używano jej w uzbrojony sposób. Ludzie odnosili się do ambicji Macbetha lub do Lady Macbeth w stosunku do ich politycznych przeciwników, ale nigdy nie identyfikowali się z nimi osobiście. Fascynowało mnie to, że Macbetha nie używano jako tekstu, z którym można się identyfikować, tak jak identyfikujemy się z Hamletem czy z Królem Lirem. Z Macbethem nikt się nie chciał utożsamić. Przeczytałam Macbetha ponownie i odkryłam w nim coś zupełnie nowego. Uczyłam się o tej sztuce w szkole, znałam dość dobrze fabułę, lecz kiedy wróciłam do niej w kontekście bardzo napiętej atmosfery politycznej, to nagle zobaczyłam ją w nowym świetle. W szkole uczono mnie, że to jest sztuka o ambicji, ale teraz zdałam sobie sprawę, że to nie jest do końca prawda. Macbeth realizuje swoje ambicje bardzo wcześnie, więc słowo ambicja nie jest właściwie odpowiednie. Zamiast tego skupiłam się na przypowiedni wiedźm, którą Macbeth otrzymuje na początku. One mu mówią, że pewnego dnia zostanie królem, a ponieważ wierzy w przepowiednie, zabija króla i sam obejmuje tron. Wierząc w jej przepowiednie, sam robi wszystko, aby się spełniła. Wprowadza to pewien rodzaj okrężnej logiki, który nagle wydał mi się bardzo aktualny. I wówczas to, co widzimy w mediach, jako metadane i prognozy polityczne w internecie oraz to, jak manipulują naszym postrzeganiem rzeczywistości, wydało mi się wręcz wiedźmowe. Zaczęłam postrzegać Macbetha jako sztukę o pewności i o tym, jak uwodzicielska może być ta pewność. I don't really think that the word ambition is appropriate. And instead I started thinking more about the prophecy that the witches give to Macbeth at the beginning of the play, and they say to him that, you know, one day you'll be king. Nasi polityczni liderzy często obiecują nam, że jeśli pozwolimy na pewne działania, rezultat będzie z góry określony. I ta pewność jest kusząca, ale również niebezpieczna, bo wierząc w nią możemy sami urzeczywistniać te przepowiednie. Ten polityczny komunikat stał się dla mnie bardzo naglący. Postanowiłam więc napisać powieść, w którym każdy z bohaterów zostaje uwiedziony przez pewnego rodzaju pewność, która prowadzi do ślepoty i ostatecznie go pokonuje. W Macbethie widzimy, jak tytułowy bohater staje się uzależniony od przepowiedni i wraca do wiedźmy, by usłyszeć kolejne. Ostatnia przepowiednia mówi mu, że nigdy nie zostanie pokonany, dopóki las Birnam nie dotrze do jego zamku. Macbeth słyszy to jako stwierdzenie niemożliwości, wierząc, że las nie może opuścić swojego położenia, więc jest niezwyciężony, ale staje się przez to bardzo pewny siebie. I ta pewność sprawia, że traci zdolność do kreatywnego rozumienia języka, bo oczywiście las może się poruszać i to prowadzi go do zguby. Idea ślepoty wynikającej z pewności fascynowała mnie i dlatego postanowiłam wykorzystać ją jako szkielet mojej powieści. I chociaż jestem wielką fanką Macbetha i nie ukrywam, że jestem szekspirowską nerdką, to moja książka nie wymaga znajomości sztuki Szekspira, by się nią cieszyć. Mam nadzieję, że jest to książka, która oferuje bogatsze znaczenia, jeśli tylko zechcesz je w niej odnaleźć. Structuring the book, but I should say that although I'm a kind of a Macbeth uber fan and kind of a Shakespeare nerd, it's not at all the kind of book that you need to have any kind of familiarity with Macbeth to enjoy, because hopefully it's just something that will provide a richer meaning if you want it. Tym, co naprawdę doceniam w Lesie Birnamskim, jest fakt, że właściwie każda z postaci stworzonych przez ciebie mogłaby zostać mogłaby być Macbethem. I to jest jednocześnie fascynująca, ale też wprowadzająca czytelnika w stan przynajmniej zakłopotania sytuacja. Yeah, well, I think that's a very hard thing to come to terms with, especially when we confront the world today, that the problem might be us. Wydaje mi się, że bardzo trudno się z tym pogodzić, zwłaszcza kiedy konfrontujemy się z dzisiejszym światem i uświadamiamy sobie, że problemem możemy być my sami. Nie chodzi mi o to, że ludzkość jako całość jest problemem, ale że każdy z nas może nim być, jako jednostka. I to my sami możemy być częścią problemu. A pewnie wolelibyśmy, żeby tak nie było. Gdy patrzymy na problemy, z którymi boryka się świat, często myślimy, gdyby tylko inni ludzie postępowali inaczej, gdyby mieli więcej władzy niż ja, świat wyglądałby inaczej. I to jest sposób na przerzucanie odpowiedzialności, na umniejszanie roli naszego własnego wpływu na rzeczywistość. Dlatego chciałam napisać książkę, w której nie ma bohaterów, tylko czarne charaktery. Jednak, o ironio, w trakcie pisania zaczęłam odczuwać sympatię do wszystkich postaci, nawet tych najgorszych. Wbrew ich tragicznym niedoskonałościom, kocham ich wszystkich. Wciąż jednak pozostaje pytanie, czy ja jestem Macbethem tej historii. Pamiętam, jak dziwnie się poczułam po zwycięstwie Donalda Trumpa. W czasie wyborów byłam w Londynie. Był wczesny poranek, było zimno, szłam na spotkanie i pamiętam, że wszystkie mijane osoby patrzyły mi prosto w oczy, a ja odwzajemniałam to spojrzenie. To było bardzo nietypowe dla Londynu, gdzie ludzie zazwyczaj unikają kontaktu wzrokowego. Czuć było w powietrzu pytanie, czy możemy sobie ufać w tym nowym świecie, którego jeszcze nie rozumiemy. To był dopiero pierwszy dzień po wyborach. Trump nie został jeszcze zaprzysiężony, a ludzie już zastanawiali się, po której stronie staną inni. Powiedziałam o tym mojej przyjaciółce z Nowego Jorku, a ona stwierdziła, że to ciekawe, bo tam było zupełnie inaczej. Następnego ranka po wyborach jechała metrem i zauważyła, że absolutnie nikt nie był w stanie nawiązać kontaktu wzrokowego. Ludzie nie mogli znieść myśli, by spojrzeć na innych i zadać sobie w głowie to pytanie, a po której stronie wy się opowiedzieliście? To było dla mnie niezwykle interesujące. To teraz zajrzyjmy do środka twojej powieści. Przypomnę, że dziś we wszystkich książkach świata gości Eleanor Catton, pisarka z Nowej Zelandii, a ja mam dla państwa egzemplarze Lasu Biernamskiego, książki małpa polskieradio.pl. Czy mógłbym cię poprosić o stworzenie mapy postaci, o jakieś ich pogrupowanie? Sure, yeah. So the book kind of falls into three generational camps in a way. There's the millennial activists. There's this group of activists who go by the name of Burnham Wood, and they're kind of guerrilla gardeners. They go around neglected spaces and they plant gardens and. W książce przedstawione są trzy pokolenia. Pierwszą grupą są aktywiści określający się mianem Lasu Biernamskiego. To partyzanci ogrodnicy, którzy zajmują się zakładaniem ogrodów na zaniedbanych terenach. Mają daleko idące, antykapitalistyczne poglądy, ale podobnie jak wiele lewicowych organizacji, są cały czas rozdarci wewnętrznymi sporami i walczą o przetrwanie. Drugą postacią jest amerykański miliarder z pokolenia X, który przybywa do Nowej Zelandii, gdzie rozgrywa się akcja książki, rzekomo w celu zbudowania bunkra na wypadek końca świata. Jest to nawiązanie do zjawiska, w ramach którego wielu bogatych ludzi, zwłaszcza milionerów i miliarderów, kupuje ziemię w Nowej Zelandii, aby mieć miejsce, do którego będą mogli uciec. Trzecią parą postaci jest para z pokolenia wyżu demograficznego, czyli boomersów. Mężczyzna z tej pary właśnie otrzymał tytuł szlachecki za zasługi dla ochrony przyrody, a wszystko to dzięki swojej firmie zajmującej się likwidacją szkodników. Podobnie jak wielu Nowozelandczyków z tego pokolenia, para ta zdobyła ogromne bogactwo dzięki zyskom kapitałowym, które można było uzyskać w ostatnich 60 latach, dzięki nieruchomościom, których wartość wzrastała 2, 3, a nawet 4-krotnie. Zdecydowali się więc sprzedać odziedziczoną ziemię miliarderowi, a ziemia, którą posiadają, staje się centralnym miejscem wydarzeń, swojego rodzaju sceną, na której rozgrywa się akcja książki. Mamy tutaj więc wyraźny podział na trzy różne pokolenia, trzy różne grupy bohaterów. But I definitely conceived of the characters generationally. There's sort of three tiers. Jak bardzo nowozelandzka jest ta powieść? Mówimy o książce, której akcja rozgrywa się z mojej, z naszej perspektywy, naprawdę na końcu świata. Pytając o to, mam na myśli kwestię fabuły, historię ludzi przedstawionych przez ciebie. Jak wiele samej Nowej Zelandii i jej współczesnych problemów znajdziemy w środku? Well, the book concerns a national park that I invented. So that most of the specific land that I refer to, the village and the kind of the area that the book covers is imaginary. Książka opowiada o wymyślonym przeze mnie parku narodowym. Większość miejsc, w tym wioski, tereny opisane w powieści jest fikcyjna i to mi dało dużą swobodę twórczą, a także możliwość kontrolowania akcji, zwłaszcza podczas dynamicznych scen pościgów. Nie musiałam dostosowywać fabuły do rzeczywistych ograniczeń geograficznych. Wiele elementów fabuły było inspirowanych współczesną historią Nowej Zelandii. W 2011 roku rząd Nowej Zelandii zaproponował radykalne rozszerzenie działalności wydobywczej na teren parków narodowych. Na szczęście propozycja ta spotkała się ze stanowczym sprzeciwem zarówno w Nowej Zelandii, jak i za granicą. Wiele osób uznało ją po prostu za skandaliczną. Nowa Zelandia przecież znana jest ze swoich pięknych, dziewiczych krajobrazów, więc perspektywa zniszczenia ich przez przemysł wydobywczy była nie do przyjęcia. Moja książka w twórczy sposób odnosi się do tej debaty. Niedługo po wydaniu książki zmieniła się władza. Nowy rząd, który jest bardziej centroprawicowy czy wręcz prawicowy, dał zielone światło nowej ustawie, która otworzyła drogę do prowadzenia działalności wydobywczej w parkach narodowych. I sprawa jest ponownie omawiana, nabiera realnych kształtów. Innym aspektem współczesnej Nowej Zelandii, który w książce znajduje swoje odzwierciedlenie, jest zjawisko niezwykle bogatych ludzi, którzy ubiegają się o obywatelstwo Nowej Zelandii, de facto je kupując, a następnie nabywają tu ziemię, która może posłużyć jako bezpieczne schronienie na wypadek kryzysu. W przypadku globalnej katastrofy, na przykład wojny nuklearnej, milionerzy i miliarderzy mogą po prostu przylecieć do Nowej Zelandii, schronić się w swoich wielkich posiadłościach. Jako Nowozelandka uważam to za niepokojące. W Nowej Zelandii istnieje ogromna niesprawiedliwość majątkowa, a nierówności w posiadaniu ziemi są wręcz odrażające. System faworyzuje tych, którzy już są właścicielami nieruchomości, kosztem młodych ludzi, Maorysów i mieszkańców Wysp Pacyfiku. Nierówności te często mają charakter rasowy, co jest dodatkowo niepokojące. In the event of some kind of catastrophe overseas, if it's a nuclear war or something like that, these millionaires and billionaires will fly to New Zealand and kind of hunker down on these vast tracts of land where they that they own. And one thing that people might not know about New Zealand is that it's a country with absolutely no capital gains tax. Dość mało znanym faktem o Nowej Zelandii jest to, że nie ma tu podatku od dochodów kapitałowych. Oznacza to, że jeśli ktoś posiada nieruchomość, jej wartość może rosnąć, a zyski z tego tytułu pozostają nieopodatkowane. To rzadko spotykany system w rozwiniętym świecie, który czyni z Nowej Zelandii swoisty raj podatkowy. Jest to doskonałe miejsce dla bezwzględnych spekulantów, ale ciężko żyje się tu osobom, które nie posiadają nieruchomości i nie mogą sobie na nie pozwolić. A gdy chodzi o los i sytuację rdzennych mieszkańców, piszesz choćby o tym, jak język Maorysów wszedł do nowozelandzkiego angielskiego, podajesz konkretne przykłady. Czy to dowód na pojednanie, na uznanie praw tych, którzy byli na tych ziemiach od zawsze, a których skrzywdzono? Well, I mean, there's a lot of, I've been very negative over the last 20 minutes, but there's a lot of great kind of news and good feeling too. I think that wiem, że brzmiałam co najmniej negatywnie przez ostatnie 20 minut, ale jest też wiele pozytywnych wiadomości i dobrych perspektyw. Uważam, że wzrost popularności języka maoryskiego w Nowej Zelandii w ciągu ostatnich 10 lat, lub może nawet 20, jest naprawdę pozytywnym i ekscytującym zjawiskiem. Coraz więcej ludzi spoza społeczności maoryskiej, zwanych pakeha, używa słów i zwrotów pochodzących z języka maoryskiego w swoim codziennym życiu. Jest nawet taki jeden tydzień w roku, podczas którego prezenterzy wiadomości, szkoły, instytucje są zachęcani do jak najczęstszego używania języka maoryskiego. I to jest prawdziwy powód do dumy. To naprawdę budujące, że kultura jest żywa, a dzięki odpowiedniemu wsparciu zagrożone zjawiska mogą powrócić. Język to żywy organizm i może się rozwijać dzięki właściwemu wsparciu i to jest bardzo pokrzepiające. Oczywiście Nowa Zelandia wciąż jest spokojnym krajem, no ale mam w sobie wiele gniewu i rozczarowania tym, jaką hipokryzję prezentuje na arenie międzynarodowej. Nowozelandzka turystyka czerpie wiele korzyści z wizerunku czystego, zielonego kraju, a wielu ludzi by się zdziwiło, gdyby poznało fakty. Rzeczywista opieka nad dzikimi terenami nie pokrywa się z tym czystym, zielonym obrazem. Aż 80% rzek w kraju nie nadaje się do kąpieli z powodu ścieków z przemysłu mleczarskiego. Lodowce znikają, a różnorodność biologiczna jest w poważnych tarapatach. To poważne problemy, z którymi borykają się dzikie tereny na całym świecie, więc flora i fauna Nowej Zelandii są pod wieloma względami wyjątkowe i żyje tu bardzo wiele gatunków endemicznych, ale wymieranie gatunków jest wielką tragedią, która dotyczy nas wszystkich. There are a lot of endemic species in New Zealand, and so it's kind of extra tragic, you know, when I don't know if you can have something be extra tragic, but it is profoundly tragic when, you know, when species disappear. To teraz porozmawiajmy, jeżeli pozwolisz i Państwo pozwolą, o Burnham Wood, lesie biodamskim jako organizacji. Jacy to są ludzie? I czy pisząc tę książkę, przyglądałaś się komuś lub jakiejś organizacji niedaleko ciebie działającej w sposób szczególny? Czy to jest tylko twoja wyobraźnia i sposób, w jaki ona działa, gdy myślisz o milenialsach, o ludziach raczej mających lewicowe poglądy, zorganizowanych, działających w ten sposób, jakby chcieli uratować cały świat, jakby chcieli i mogli doprowadzić do tego, by planeta przetrwała w erze kryzysu klimatycznego. Zanim zapytam cię o to, jak traktują się nawzajem, to chciałbym zrozumieć ideę stojącą za tym wszystkim. Jak postrzegasz tę organizację ty jako osoba, która ją stworzyła na potrzeby powieści i ile w tym, co oni mówią i jak działają, jest z ciebie samej? Yeah, well, so the idea behind the name is that they see themselves as very much kind of in opposition to who they see as the Macbeths of the world. So, nazwa grupy wzięła się stąd, że postrzegają siebie jako opozycję do tych, których uważają za Macbethów tego świata. Macbeth był zaskoczony, gdy okazało się, że las Birnam potrafi się poruszać, a ci młodzi ludzie sadzą rośliny, uprawiają ogrody zrównoważone, jadalne i przekształcają zaniedbane przestrzenie. Są kreatywni, proaktywni w kwestiach związanych z własnością, sprawiedliwością i potrzebą zmian, za co naprawdę ich podziwiam. Chciałam stworzyć grupę, do której sama chętnie bym dołączyła i zależało mi na tym, aby postacie były dla mnie samej atrakcyjne i intrygujące. Myślałam o słynnym zdaniu Oscara Wilda, który pisał, że kłopot z socjalizmem polega na tym, że zajmuje zbyt wiele wieczorów. Od zawsze na lewicy istniało napięcie pomiędzy socjalizmem a społecznymi relacjami, co powodowało trudności w dogadywaniu się z innymi. To dodatkowa trudność, gdy mamy do czynienia z ludźmi o mocnych poglądach. Na początku książki grupa jest w fazie kryzysu. Członkowie muszą zdecydować, czy pozostaną wierni swoim ideałom i być może przestaną istnieć jako grupa, czy też złagodzą swoje zasady, aby zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, by utrzymać się na powierzchni. To oczywiście oznaczałoby pójście na kompromis i rezygnację z własnych przekonań. Odczuwam głębokie współczucie dla tych trudności, ale jak myślę, to jest zawsze obecne, szczególnie na lewicy. Prawdopodobnie dotyczy to niemal wszystkich moralnie jednoznacznych wyborów. Trzeba się zastanowić, kiedy łamie się zasady i które zasady się łamie. Członkami grupy są osoby o różnych osobowościach, a książka koncentruje się na trzech z nich. Mira, jedna z założycielek grupy, jest dominującą postacią, która niejako adoptowała młodszą kobietę o imieniu Shelly na swoją pomocniczkę. Shelly zaczyna być zawiedziona swoją rolą i marzy o innej przyszłości, szuka sposobów na odejście z grupy. I tak zaczyna się powieść. Kolejną postacią, która wraca do Nowej Zelandii na samym początku książki, jest Tony, który był kiedyś potencjalnym obiektem uczuć Miry. Tony przez wiele lat mieszkał w Meksyku, a teraz wrócił do rodzinnego kraju. Zawsze myślałam o nich jako o reprezentantach skrajnej lewicy. Tony studiował filozofię polityczną, ma dużą wiedzę na temat marksizmu i jest bardzo krytyczny wobec współczesnych form feminizmu, które postrzega jako obsesję na punkcie protokołu, odwracającą uwagę od tego, co naprawdę ważne. Mirę można uznać za jego przeciwieństwo. Jest bardziej konwencjonalną feministką, która krytykuje marksizm za tłumienie feministycznych idei. Shelly z kolei jest pragmatyczką, która jest uwięziona pomiędzy nimi i próbuje manewrować w tej dosyć trudnej sytuacji. Shelly is a kind of a pragmatist who's in some ways kind of caught in between them kind of navigates between them. Bardzo podoba mi się w tej książce to, jak pokazujesz lekcje życia, które otrzymujemy od losu. Twoi bohaterowie, ci, którzy tworzą organizację Las Birnamski, na początku są nieco dziecinni, na pewno są nieprawdopodobnie optymistycznie nastawieni do własnych działań i też trochę nie do końca być może zorientowani jeszcze w otaczającej ich rzeczywistości, by nie powiedzieć naiwni. Na pewno wydaje mi się, że są w stanie pokonać mechanizmy rządzące światem od jego początku. A ty im pokazujesz, jak świat jest skonstruowany. Bo kiedy spotykają miliardera z Ameryki, to zaczynają się dzielić między sobą. Już nie są tak radykalni, już nie każdy uważa tak samo. Uczą się, czym jest, czym może być, a czym nie powinien być kompromis. To, co idealne, nagle zaczyna przegrywać z rzeczywistością. Także tą, w której powstał Las Birnamski. No background in political philosophy at all. I had read almost nothing when I started Burnham Wood. And so I read a lot of books that I thought that Tony would have read. Filozofii politycznej i prawie nic z tej dziedziny nie przeczytałam, kiedy zaczynałam pisać Las Birnamski. Natomiast przeczytałam wiele książek, które mogłyby interesować Tonego, aby zrozumieć jego głos i dostać się do jego głowy. Przeczytałam także wiele podręczników dla aktywistów oraz wspomnień napisanych przez uczestniczki i uczestników pomarańczowej rewolucji w Ukrainie i różnych ruchów rewolucyjnych, a także ruchów na rzecz praw obywatelskich w Ameryce Południowej. Czytałam ze złodziejskim nastawieniem, notując wszystko, co mi się podobało. Pisanie o Tonym sprawiało mi wiele frajdy, ponieważ nie chciałam, aby był postacią drugoplanową. Mówi wiele rzeczy, które nie są szczególnie trafne, ale zależało mi na tym, aby nikt nie był mało znaczący. Chciałam, aby każda postać w pewnym momencie przekonująco uzasadniała swoje pomysły lub wypowiadała coś, co można uznać za wartościowe. W książce starałam się pokazać, jak bohaterowie postrzegają samych siebie. Kiedy narracja koncentruje się na danej postaci, sposób, w jaki ona widzi siebie, wpływa na to, jak przedstawia ją książka. Tony widzi siebie jako bohatera tej historii, o wiele bardziej niż inne postacie. Tak mi się wydaje, zwłaszcza w kontekście, w którym dochodzi do oszukiwania samego siebie. W moim odczuciu wszyscy bohaterowie oszukują siebie. W przypadku Tonego byłam bardzo zaniepokojona pewnym rodzajem ironii w książce. Chciałam, aby pojawiły się w niej liczne ironiczne echa, tak by wydarzenia z początku powieści miały później swoje ironiczne przeciwieństwa. Pomyślałam o Mirze i o Tonem jako o takich ironicznych przeciwieństwach, bo myślę, że Tony postrzega siebie jako kogoś, kto kieruje się rozumem, jest intelektualistą z dobrymi pomysłami, podchodzącym do świata z perspektywy umysłu. Mira natomiast powiedziałaby o sobie, że jest osobą, dla której sprawy mają wielkie znaczenie i że kieruje się sercem. Uważam, że każde z nich coś sobie uroiło, bo w rzeczywistości jest dokładnie na odwrót. Tony jest bardziej romantyczny, kieruje się sercem, a duma z intelektu prowadzi go na manowce. Mira natomiast nie przyznaje się do analitycznych cech i może nie rozumieć, a nawet obawiać się tego rodzaju chłodu. Skonstruowałam te postaci w taki sposób, ponieważ na początku pomyślałam o idei tragedii, o tym, co sprawia, że coś jest tragiczne. Ostatecznie doszłam do wniosku, że sytuacje są tragiczne, gdy wynik mógłby być inny i gdyby można było mu zapobiec. Jest coś bardzo tragicznego w dwojgu ludzi, takich jak Mira i Tony, którzy mogliby być dla siebie naprawdę dobrzy, pomóc sobie nawzajem, stać się najlepszymi wersjami siebie, ucząc się od siebie i nie dopuszczając do popadania w skrajności, ale nie są w stanie pogodzić się ze sobą i przestać wierzyć w bzdury. Dlatego ich związek, który mógłby być naprawdę znaczący, nigdy się nie wydarzył. Myślałam też o tym w kategoriach tragedii. Zawsze jest bardziej przykro, gdy widzisz, co mogłoby się wydarzyć, ale się nie wydarzyło. W otaczającym nas świecie jest wiele zmarnowanego potencjału, życia i możliwości tylko dlatego, że ludzie dokonują złych wyborów. Inną rzeczą, o której pomyślałam, jest to, że tragedie są prawie zawsze historiami zdrady. Zawsze jest taki moment w tragedii, w którym wydaje ci się, że ktoś za chwilę dokona dobrego wyboru, ale decyduje się zadbać tylko o siebie. Jest w tym coś brutalnego. I taka była rola Shelley w tej dwójce. Stworzyłam ją po tym, jak wykreowałam pozostałe dwie postacie, zdając sobie sprawę z prawdy o zdradzie. Do zdrady potrzebne są trzy osoby. Dwójka to za mało. I look out for themselves, you know, and there's something just so brutal about that. And so that was kind of Shelley's role in this twosome. I actually created her after I created the other two characters. When I realized this thing that was true about betrayal, I realized two is not enough for a betrayal. You need three. A jeśli chodzi o postać, która ma na imię Robert w twojej książce, no nie będę cię pytał o to, czy jest oparty w jakimś sensie na Elonie Musku, albo czy to Elon Musk noszący maskę, ale faktem jest, że mamy tu w książce takich bohaterów, jak ta właśnie postać, którzy mogą być równie dobrze właścicielami największych portali społecznościowych, firm, które rządzą światem, prawdziwych władców świata, prawdopodobnie silniejszych w tej chwili od większości polityków na świecie. Są niebywale bogaci, niewiarygodnie bogaci i właściwie mogą decydować o każdym aspekcie naszego życia, a my nie mamy świadomości, że tak jest, choć na szczęście coraz więcej osób ją, tę świadomość nabywa. Do czego ta postać w książce była ci potrzebna? Robert mógłby być jednym z tych, którzy decydują o losach świata. Yeah, I mean, it's really funny to me that these creatures exist in the world today. I mean, they have more power than kings. They are just unbelievably, phenomenally powerful. They have the power to blackmail nations and. Bardzo bawi mnie to, że takie stworzenia istnieją w dzisiejszym świecie i mają więcej władzy niż królowie. Są po prostu niewiarygodnie potężni, mają moc szantażowania narodów, pociągają za sznurki przy wszelkiego rodzaju wydarzeniach historycznych. To jest po prostu niesamowite. A jednak włączenie takiej postaci do powieści jest często postrzegane jako coś trywialnego, jakby był to rodzaj komercyjnego wyboru. Można nieomal usłyszeć krytyków mówiących: weź się uspokój, skoncentruj się na zwykłych ludziach. Myślę, że to taka dziwna naiwność, którą mamy w stosunku do tych ludzi. To przecież my dajemy im władzę, którą posiadają. Osobiście wzbogacamy ich za każdym razem, gdy coś klikamy i ja też codziennie to robię. Akceptujemy warunki użytkowania, nigdy ich nie czytając, a tymczasem nasze dane osobowe są monetyzowane i sprzedawane reklamodawcom. To wszystko składa się na ogromne sumy pieniędzy dla tych ludzi, którzy są do siebie bardzo podobni. To nie jest zróżnicowana grupa reprezentująca szeroki zakres zainteresowań, a raczej grupa ludzi z tego samego pokolenia, z tej samej części Stanów Zjednoczonych. Chciałam stworzyć taką kuszącą i uwodzicielską postać. Myślę, że ludzie często gubią się w kontakcie z bogaczami i ujawniają swoje prawdziwe ja. Wydaje ci się, że to na ciebie nie wpłynie, że pozostaniesz cool i będziesz spokojny, ale ze zdumieniem i wstydem uświadamiasz sobie, że pod tobą też uginają się nogi, gdy spotykasz kogoś z taką władzą. Chciałam pokazać to ekstremum i pobawić się faktem, że ci ludzie są teraz w Nowej Zelandii. Peter Thiel, znany miliarder, stał się obywatelem Nowej Zelandii po spędzeniu w tym kraju zaledwie 9 lub 10 dni. A wszystko dlatego, że był niesamowicie bogaty, a rząd Nowej Zelandii był skłonny dobić z nim targu w zamian za ten paszport. To jest przykład niewiarygodnej korupcji. Chciałam również, aby w książce pojawiła się postać, która jest czarnym charakterem, psychopatą, który z nonszalancją podchodzi do swojej nikczemności. To dla niego źródło rozrywki, wszystko dla niego jest grą. Częściowo miało to być ironiczne, ponieważ w niektórych momentach ten czarny charakter niewiele różni się od Miry. Oboje praktykują oszustwa online i oboje ukrywają informacje przed innymi. Ale pisanie o nim było też po prostu świetną zabawą. I guess partly again for reasons of irony, because there are ways in which he's not that dissimilar from Mira, for example. They both practice deception online. They both conceal things from people around them. But he was also just tremendous fun to write. I mean, I guess, yeah, I keep on coming back to that, the answer that it was just a lot of fun. No dobrze, ale czy to nie jest, Eleanor, przerażające, że światem, ziemią, wiem, jestem naiwny pewnie w tym pytaniu, ziemią, która ma naprawdę miliardy mieszkańców, może rządzić i rządzi, umówmy się, tuzin ludzi takich jak on? To być może jest po prostu przyszłość naszego świata i to jest jak proroctwo z Macbetha. Nie masz wrażenia, że to jest więcej niż przerażające? Definitely, absolutely. You know, I don't think that it has to be that way. Zdecydowanie. Uważam, że to nie musi tak wyglądać. Model, w którym akcjonariusze są uważani za ważniejszych od interesariuszy, jest głęboko zakorzeniony w naszym myśleniu. Zgodnie z tym założeniem, jeśli posiadasz akcje jakiejś firmy, automatycznie jesteś ważniejszy i bardziej wartościowy, a twoje zdanie ma większą moc niż zdanie kogoś, na kogo bezpośrednio wpływa to, co posiadasz. Zgodziliśmy się na to jako społeczeństwo, ale nie ma żadnego powodu, dla którego musi tak być. That's just a habit that we have. It's something that we've all agreed to. It doesn't have to be the case. No dobrze, jeszcze jedna grupa postaci. Derwish i Lady Derwish. Znów Macbeth. Lady Macbeth, Lady Dawish. They're kind of a recognizably Kiwi type. They're people with a farming background, which in New Zealand, I mean, it might. I'm not sure how this would sound to a kind of a Polish ear, but in New Zealand, that usually means that you're quite, your family is of quite good standing, and you're quite. And you certainly got a lot of wealth. Powiedziałabym, że da się w nich rozpoznać Kiwisów. Pochodzą z rolniczej rodziny. Nie wiem, jak to zabrzmi dla osób z Polski, ale w Nowej Zelandii zazwyczaj oznacza to, że mają silną pozycję i są bogaci. Jednocześnie są twardzi. Potrafią posługiwać się karabinem, strzelbą, potrafią pracować na polu czy w ogrodzie. Nie boją się, że się pobrudzą, co jest powodem do dumy dla wielu osób w Nowej Zelandii. To kraj, który jest dość podejrzliwy wobec ludzi, którzy nie potrafią radzić sobie sami. Co do tej pary, uważam, że mają udane małżeństwo. Doskonale się znają i kochają, jednak spotkanie z miliarderem, które miało miejsce przed rozpoczęciem akcji książki, wpłynęło na ich relacje. Tak jakby osa dostała się do pokoju ich związku i nie mogła się wydostać. Tytuł szlachecki nadany Sir Owenowi na początku książki nie wystarcza mu. Jego podejrzliwość wobec miliardera przeszkadza. Para jest bardzo chciwa, zgadza się podpisać klauzulę poufności z miliarderem jedynie z powodu próżności. I jak w przypadku wszystkich form oszustwa w książce, gdyby nie podpisali klauzuli, nie musiałoby dojść do wydarzeń, które miały miejsce. Przyczynili się do tragedii. Myślę, że byliby zaskoczeni, gdyby ktoś powiedział im, że są Macbethami tej historii. Z pewnością byliby wstrząśnięci i urażeni, bo nigdy nie myśleli o sobie w ten sposób. I think that they would be very surprised to know if somebody said, well, you're the Macbeths of this book, I think they would be kind of shocked and offended. They would never see themselves that way. Jeszcze są dwie sprawy, o które chciałbym zapytać Eleanor Catton. Z mojego punktu widzenia, czytelnika powieści Las Biernamski, bardzo istotne. Może zacznijmy od kwestii zaufania. To jest bardzo ważny temat w Lesie Biernamskim. Pokazujesz w tej książce, że w naszych czasach zaufanie jest coraz bardziej ograniczone lub ograniczane, gdy chodzi o nasze relacje z innymi ludźmi. Powiedz, jak ty postrzegasz kwestię zaufania dziś? I think that they're grieving the lack of it, actually. I would definitely say that the younger people are grieving the lack of it. The billionaires exploiting it. And the baby boomers are maybe unaware of the extent of it. It's the kind of the short answer. Myślę, że ludzie opłakują jego brak, a młodsi zdecydowanie częściej niż starsi. Miliarderzy to wykorzystują, a boomersi mogą nie zdawać sobie sprawy z ogromu tego zjawiska i to jest krótka wersja odpowiedzi. I to jest dziedzictwo neoliberalizmu. Nieustannie mówi się nam, że chęć zysku jest najważniejsza u każdego i że to ona wpływa na wszystkie podejmowane decyzje, że każdy działa na własną korzyść. W związku z tym sensowne wydaje się, że powinniśmy postępować podobnie. To klasyczna, samospełniająca się przepowiednia. Jednak zapominamy, że odwrotna sytuacja także może być samospełniającą się przepowiednią. Uważam, że jeśli traktujesz ludzi dobrze, ludzie stają się lepsi. Jeśli ufasz ludziom, stają się bardziej odpowiedzialni. To jedna z największych tragedii naszych czasów. Zapomnieliśmy, że odwrotna sytuacja również jest prawdziwa. Mam poważny problem z wyrażeniem tragedia wspólnego państwa, które sugeruje, że jeśli istnieje wspólne pastwisko, zostanie ono zrujnowane, ponieważ każdy weźmie z niego więcej niż potrzebuje. Gleba lub zwierzęta nie wytrzymają tego obciążenia, a ostatecznie wszyscy na tym ucierpią. Zwykle używa się tej koncepcji jako świetnej przypowieści, aby uzasadnić, dlaczego nie powinniśmy się dzielić. A ja uważam, że to bzdura. Wystarczy spojrzeć wstecz na historię społeczeństw, by znaleźć niezliczone przykłady dóbr wspólnych, które były wykorzystywane przez pokolenia, przez setki, a nawet tysiące lat. Wspólna ziemia i dobra wykorzystywane wspólnie nie są ani nowym pomysłem, ani pomysłem beznadziejnym. Myślę, że brakuje w tej idei zaufania. Przez większość historii ludzie znali swoich sąsiadów, znali ludzi dookoła. Ich światy były małe, a znajomości ograniczały się do rodzin i osobistych więzi. Teraz żyjemy w świecie, w którym stykamy się z tak wieloma ludźmi, zwłaszcza w dużych miastach, codziennie. Widzimy oszałamiającą liczbę osób. I jest to tym bardziej prawdziwe, gdy zaglądamy do internetu i czytamy komentarze pod artykułami. Spotykamy wówczas jeszcze większą liczbę nieznajomych i to może być przytłaczające. Nie uważam jednak, że to koniec historii. Myślę, że indywidualne więzi oraz zaufanie czynią nas ludźmi. Być może trudniej je zbudować, ale mają większe znaczenie niż kiedykolwiek, ponieważ są zagrożone. I na koniec jeszcze jeden istotny wątek. Dla mnie powieść Eleanor Catton to jest także historia o ogromnym i pogłębiającym się braku prywatności w świecie, który nas otacza. Mamy tutaj postać, która nie tylko produkuje drony, dostarcza je na zamówienie, ale także wykorzystuje drony i inne urządzenia techniczne, by śledzić pozostałych bohaterów tej książki. I nie mam tylko na myśli członków partyzantki Las Birnamski. I myślę, że to jest naprawdę jeden z najważniejszych problemów naszych czasów. Brak prywatności, do którego sami się dokładamy, pozwalając na przykład na zdobywanie przez twórców portali mediów społecznościowych coraz większej wiedzy na nasz temat. To także chciałaś w tej książce podkreślić. Dobrze rozumiem? I totally share your feeling. Yeah, I mean, I am alarmed by that too. And I think that the lack of privacy also extends... I mean, this kind of goes to go back to the beginning of our conversation. It extends to the conversations that we have, that it, sometimes it's incredibly important when you're making up your mind to make mistakes in a way that isn't indelible, you know, that where you can say something the wrong way and work through it and apologize and not have it be this matter of permanence, a kind of permanent record that's going to kind of stay and shadow you forever. Całkowicie podzielam twoje odczucia i również bardzo mnie to niepokoi. Uważam, że brak prywatności rozszerza się także na rozmowy, które czasami prowadzimy. To niezwykle ważne, by podejmować decyzje i popełniać błędy, które nie pozostaną niezatarte. Możesz powiedzieć coś w niewłaściwy sposób i jakoś przez to przebrniesz. Przeprosisz. To pewnie nie będzie łatwe, ale nie zapisało się na stałe i nie rzuca na ciebie cienia przez całe twoje życie. Myślę, że wszyscy bardzo boimy się porażki, ale także błędnie rozumiemy, czym jest porażka oraz jak ważne są błędy, które popełniamy, aby stać się dojrzałymi ludźmi. Jedną z książek, które przeczytałam w ramach badań do tej powieści, była Pamięć nieulotna Edwarda Snowdena. Na początku książki przedstawia on rodzaje kodów komputerowych i pisze, że w zasadzie każdy kod może robić trzy rzeczy. Można kazać komputerowi pisać, czytać i wykonywać polecenia. Te trzy funkcje to jego główne zadania. Zauważa, że jedynym słowem, którego brakuje na tej liście, jest usuwanie. Myślimy, że usuwanie rzeczy online jest czymś trwałym, ale w rzeczywistości to, co robisz, to polecenie komputerowi, by traktował plik jako pusty, ale go nie usunął. Idea wymazywania rzeczy jest poniekąd niemożliwa, ponieważ zawsze gdzieś zostaje po nich ślad. Uważam, że to koncepcja rodem z science fiction. To upiorne. Istnieją rzeczy, których nigdy nie można się pozbyć. Plamy, które nigdy nie znikają. Uważam, że to sprzeczne z ideą bycia człowiekiem, starzenia się i pozostawiania przeszłości za sobą w sposób, który czasami jest bolesny, ale konieczny. Myślę, że brak prywatności zniekształca naszą rzeczywistość. Zamienia nas w ludzi, którzy inwigilują samych siebie oraz w reklamodawców i oszustów. Jest to coś, co dopiero zaczynamy rozumieć. Technologia, która nas otacza, jest tak nowa, a zmiany, które za sobą niesie, tak szybkie, że minie jeszcze sporo czasu, zanim w pełni zrozumiemy jej wpływ na nasze życie. Surveillers of ourselves in a way that is and kind of advertisers of ourselves and deceivers of ourselves in a way that I think we're only just starting to understand actually, you know, this is technology that's so new and it's the changes that it's brought about have been so rapid that I think that it's going to be a long time before we really understand what it's done to us. Eleanor Catton, pisarka z Nowej Zelandii, mieszkająca dziś w Wielkiej Brytanii, gościła we wszystkich książkach świata. To z powodu Lasu Birnamskiego, nowej jej powieści, która właśnie się ukazała po polsku w przekładzie Macieja Świerkockiego. Mamy dla Państwa egzemplarze. Książki @polskieradio.pl. Można do mnie pisać w tej sprawie. Wciągająca lektura, bardzo serdecznie polecam.